Vitorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 lipca. Minęło południe. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Brzęczek, za Nawałkę poznaliśmy nazwisko nowego selekcjonera polskich piłkarzy. Posłowie PiSu wnieśli projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. PO nie weźmie udziału w jutrzejszym Zgromadzeniu Narodowym. Ale na początek Paul McCartney wystąpi 3 grudnia na Tauron Arenie w Krakowie, informuje szef redakcji muzycznej Trójki Piotr Metz. Tę wiadomość podajemy jako pierwsi. Były członek zespołu The Beatles ogłosił w ubiegłym tygodniu, że już nie może doczekać się nadchodzącej trasy koncertowej Freshen Up, która rozpoczyna się we wrześniu w Kanadzie. Będzie to pierwsza trasa koncertowa, która rozpocznie się po premierze jego nowego albumu Egypt Station. Jego wydanie zapowiedziano na 7 września. Poprzednio artysta gościł w naszym kraju w 2013 roku na koncercie w ramach trasy Out There. Wtedy był w Warszawie. Polski Związek Piłki Nożnej zakończył proces wyboru selekcjonera reprezentacji Polski. Będzie nim Jerzy Brzęczek. Informacja pojawiła się na stronie internetowej PZPN. A więcej na ten temat Jan Kołcki. Decyzja o wyborze Jerzego Brzęczka jest sporym zaskoczeniem, ponieważ do tej pory faworytami w wyścigu po fotel selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski byli zagraniczni trenerzy. Oficjalna prezentacja nowego selekcjonera ma się odbyć 23 lipca. Wtedy też poznamy sztab reprezentacji Polski. Jerzy Brzęczek do tej pory pracował w Wiśle Płock, z którą w poprzednim sezonie zajął 5. miejsce. Natomiast w przeszłości był piłkarzem m.in. reprezentacji Polski, z którą w 1992 roku sięgnął po srebrny medal Igrzysk Olimpijskich. Dodajmy, że prywatnie jest wujkiem Jakuba Błaszczykowskiego. Jak czytamy na stronie internetowej PZPN-u, w ciągu najbliższych dni będą trwały formalności związane z zatrudnieniem nowego trenera, a do czasu oficjalnej prezentacji związek nie będzie udzielał jakichkolwiek komentarzy. Dziękujemy, to był Jan Kołcki. Posłowie PiSu wnieśli projekt zmian w prawie o prokuraturze oraz w ustawie o Sądzie Najwyższym. Zgodnie z ich propozycją do wskazania kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego będzie wymagana mniejsza liczba sędziów. Zmiany mają umożliwić szybszy wybór pierwszego prezesa. Klub PO nie będzie uczestniczył w jutrzejszym Zgromadzeniu Narodowym, jak mówi szef Platformy Grzegorz Schetyna. Powodem jest niszczenie demokracji przez PiS. Podczas organizowanego przez marszałków Sejmu i Senatu posiedzenia z okazji 550. rocznicy parlamentaryzmu w Polsce i stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości ma wystąpić prezydent Andrzej Duda. PO, Nowoczesne i PSL od kilku dni mówiły o bojkocie posiedzenia Zgromadzenia Narodowego. Platforma już podjęła decyzję. Nowoczesne i Ludowcy mają to zrobić jutro. Za nieco ponad godzinę w Warszawie rozpocznie się 3. szczyt przewodniczących parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej. Politycy mają rozmawiać o przyszłości Europy i relacjach Polski z krajami Europy Środkowej i Wschodniej. Łączymy się z budynkiem Senatu. Na miejscu jest Karol Surówka. Powiedz, jakie konkretnie tematy zdominują to spotkanie. Przewodniczący będą dziś dyskutowali o takich tematach jak energetyka, polityka migracyjna i polityka transportowa. Będzie m.in. mowa o budowie dróg i połączeń kolejowych między krajami Europy Środkowej. Chodzi o Via Carpatia, Via Baltica i Rail Baltica. Delegacje z łącznie 21 krajów już zaczęły przyjeżdżać tutaj na ulicę Wiejską. To m.in. przewodniczący parlamentów Węgier, Czech, Albanii, Litwy, Macedonii czy Serbii, a także wiceprzewodniczący i ambasadorowie m.in. z Gruzji, Bułgarii, Grecji czy Turcji. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówił w rozmowie z Polskim Radiem, że martwi go nieobecność wysokiego przedstawiciela parlamentu ukraińskiego, bo byłaby to dobra okazja do rozmów między naszymi krajami, chociażby biorąc pod uwagę ostatnie napięcia dyplomatyczne. A debaty w ramach dzisiejszego szczytu potrwają do godziny 17. Mówił Karol Surówka, dziękujemy. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oczekuje od sojuszników szybkiego spełnienia natowskiego celu, czyli co najmniej 2% PKB na obronność. Wyznaczył też kolejny cel, 4% PKB. Amerykański prezydent napisał o tym na jednym z portali społecznościowych. Potwierdził tym samym nieoficjalne doniesienia z wczorajszego obrad szczytu sojuszu w Brukseli, ale nieco złagodził swoje stanowisko. Bata Płomecka. Wczoraj podobno, jak relacjonowali dyplomaci natowscy, amerykański prezydent wywołał konsternację i nie wiadomo było, jak traktować oczekiwanie Donalda Trumpa wypowiedziane stanowczym tonem. Sam sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg wypowiadał się sceptycznie. Skupiłbym się raczej na tym, co wcześniej uzgodniliśmy, czyli na zwiększeniu wydatków wojskowych do poziomu 2%. Dziś również i amerykański prezydent pisze o spełnieniu najpierw 2% wymogu, z tym, że on chce, by nastąpiło to możliwie jak najszybciej. prezydenci próbowali bezskutecznie od wielu lat wymusić na Niemczech i innych bogatych krajach NATO, by płaciły więcej na obronę przed Rosją. Teraz płacą one zaledwie ułamek kosztów, napisał Donald Trump, dodając, że Stany Zjednoczone płacą miliardy dolarów za dużo, dotując Europę i ponosząc duże straty w handlu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Nadal chmury i przejaśnienia, od czasu do czasu przelotny deszcz, miejscami burze, od 19 stopni nad morzem do 24 w centrum i 25 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat? Niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie, niepodległość. Zapraszam, Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. To już święta? Jeszcze nie, ale taka ekstra okazja szybko się nie powtórzy. Zrób już teraz prezent swojej firmie i przenieś numer do Orange dla firm. Wybierz plan z multipakiem, a Samsung Galaxy S9 Plus otrzymasz za 78 zł plus VAT miesięcznie. To najlepsza cena na rynku. Śpiesz się, oferta limitowana. Zapraszamy do salonów Orange. Opłata na start 399 zł plus VAT. Ceny na dzień 6 lipca. Teraz Ferrari w zasięgu twojej ręki. Tankuj na Shell, zbieraj naklejki i wymieniaj je na modele Ferrari w supercenie. Promocja trwa do 2 września lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na Shell.pl. Shell. Go well. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Biegnij po wyprzedaże do Leroy Merlin. Tylko w dniach od 12 do 17 lipca. Rabaty aż do 80%. Na produkty do ogrodu, remontu i dekoracji domu. Szukaj okazji w sklepach i na leroymerlin.pl. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Leroy Merlin. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Crossovery Nissana gotowe na lato. Odkryj nowego Nissana X-Trail z napędem na 4 koła, stworzonego z myślą o niezapomnianych rodzinnych przygodach. Ciesz się nowym Nissanem Qashqai z dachem panoramicznym i rozkoszuj się jazdą po mieście. A może wybierz Nissana Juke z systemem kamer 360, żeby parkować bezstresowo w letnim upale. Zacznij letnie przygody. Wybierz nowego crossovera w wyjątkowej lipcowej cenie, niższej nawet o 27 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po południu. Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Południk. Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk przy telefonie, realizuje Michał Jakubik. Odpoczywają Państwo, mam nadzieję, no bo wakacje przecież od tego właśnie są, żeby odpocząć. Odpocząć od pracy to przede wszystkim, odpocząć też od domu i wszelkich z nim związanych obowiązków, od codziennego planowania, od miejskich korków, od spalin, od hałasu, ale też od porannego wstawania. Ale czy czasem nie potrzebujemy odpoczynku od siebie nawzajem? Wakacje razem czy osobno? Takie pytanie dziś przed Państwem stawiamy. No i teraz. Razem, bo miło, w miłości, bo mamy wreszcie czas dla siebie, bo można nadrobić nieprzegadane godziny. No i wreszcie razem chyba taniej. No a co jeśli jedno lubi wylegiwać się na plaży, a drugie zwiedzać i zdobywać? Albo jedno lubi wygodę hotelu, a drugie uwielbia ciszę pod namiotem rozbitym gdzieś na dziko? Od urlopowe dylematy 22 i 7 trójek. Czekamy na telefony i maile. południk@polskieradio.pl. Wakacje razem czy osobno. Można wziąć też udział w naszej sondzie internetowej. Przypominam, już działa na trójkowej stronie. A teraz Paul McCartney. Mam nadzieję, że Państwo słyszeli w naszym serwisie. 3 grudnia. Tauron Arena Kraków. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look. I pytanie dziś do Państwa. Wakacje razem czy osobno? 22,7 trójek, południk, małpapolskiradio.pl. Czy wakacje to jest dobry czas, by odpocząć od partnera? Jest z nami przy telefonie psycholog i psychoterapeutka Katarzyna Miller. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Tak sobie pomyślałam, że to pytanie, jeżeli chodzi o takich świeżo zakochanych, no to oni nie wyobrażają. Tak, to tu jest prosta sprawa. A tacy wszyscy inni, już bogatsi stażem? Wie pani co, no, bogaci stażem powinni troszkę wiedzieć, co kto lubi. Jedni lubią sok pomarańczowy, jedni grapefrutowy, a inni mieszany, prawda? Więc jeżeli się para zna, no to na przykład wiedzą, że on lubi morze, ona góry i jeżeli czasami ona pojedzie z nim w góry, no to on z nią czasami nad morze i wtedy jest jakoś przyzwoicie. Ale też mają pełne prawo każdy pojechać tam, gdzie chce. Mało tego, ludzie albo lubią bardzo być razem, co się tak szalenie często nie zdarza, albo lubią od siebie odpocząć. Bardzo dobrze jest od siebie odpocząć, bo potem się stęsknimy, wrócimy, jesteśmy zadowoleni, coś tam żeśmy sobie poprzeżywali osobno. Ludzie mają mieć takie trzy przestrzenie. Moje, twoje i nasze, prawda? Mhm. Jeżeli jest zaburzona harmonia między tymi trzema przestrzeniami, to nie jest dobrze. Jeżeli jest za dużo własnego bez ciebie, też nie jest dobrze. Jeżeli jest za dużo z tobą, też jest niedobrze. W urlop to nie jest taki moment, w którym wszystko się daje rozwiązać. Można odpocząć, jeżeli się nie zabierze ze sobą konfliktów. Jeżeli się ma w rodzinie, w domu akurat nie najlepszy okres między sobą, to zdecydowanie lepiej jest pojechać osobno. I ponieważ wtedy, oczywiście, tyle, żeby sobie wtedy zresetować umysł, rzeczywiście. I nie przeznaczać urlopu na myślenie o tym, czy ja chcę z nim być, czy nie chcę z nim być, tylko na to, czy jest fajna pogoda i czy chcę teraz zjeść rybę smażoną, czy panierowaną, prawda? Więc... No dobrze, a ja przepraszam, że przerwę, ale pomyślałam jeszcze o takiej sytuacji, a może na urlopie, w przepięknych okolicznościach przyrody, na cudownej plaży albo w lesie, gdzie będzie cisza, spokój, gdzie będziemy daleko od tych naszych codziennych kłopotów, możemy wyledzą, się na nowo zakochać nie, w sobie. Wyledzą wtedy, jeżeli mamy problemy w sobie, to choćbyśmy pojechali, no nie wiem, do Acapulco, to i tak one z nami pojadą. Coś, co jest nierozwiązane i co jest żywe w człowieku w środku, najpierw musi być wyczyszczone, żeby można było jechać sobie na plażę, bo na plaży będzie w środku wir, a z zewnątrz nie będzie widać, na co się tam dzieje. Nie mówiąc już o tym, że na plażach jest hałas, naokoło ludzie się kłócą. Widzisz, oni tak jak my, prawda? Zobacz, oni też do się nie odzywają. To naprawdę, nie można od urlopu oczekiwać jakiegoś panaceum. Urlop jest na wysoko bardzo na liście stresu. Bardzo wysoko. Zaraz po świętach pewnie. Tak, i po ślubie. O dziwo, prawda? Ślub to jest chyba pierwszy albo drugi, tam nie no, śmierć. Bliskiej osoby jest pierwsze chyba miejsce. W każdym razie urlop to jest trudna rzecz i trzeba umieć się urlopować. Duża sztuka, duża sztuka. No dobrze. Pani Katarzyno, a proszę sobie wyobrazić taką parę, która jednak jest ze sobą blisko, uwielbia robić... I się lubią. Spędzać ze sobą wszystko. I nagle w pewnym momencie słyszymy od partnera, że chce na wakacje wyjechać osobno. No i co tu się nam w głowie zapala? To jest, przepraszam, nie powtarzajmy ciągle tych samych koszmarów, naprawdę. Albo wierzymy w siebie i wierzymy w nasz związek i po prostu chcesz, potrzebujesz odrębności, pobądź sam, czuj się dobrze, pobaw się i będzie miło się spotkać. Przestańmy wciskać sobie w siebie, że jeżeli ktoś chce pójść sam do kina, to znaczy, że tam będzie przy okazji rozpustę uprawiał. No nie, no. Po prostu naprawdę to, co powiedziałam, musimy mieć również odpoczynek od siebie. Mało tego, musimy mieć czas i miejsce na to, żeby pobyć ze sobą. To jest najbardziej zapominana rzecz przez ludność, że trzeba pobyć ze sobą. Trzeba się o coś siebie zapytać, trzeba coś poprzeżywać, trzeba sobie dać czas na takie kompletne farnięte. Owszem, jeżeli lubimy partnera, możemy sobie dawać na dwóch leżakach takie nic nie robienie, prawda? Możemy sobie dać pójście w góry i nie mówić do siebie, bo nie trzeba, prawda? Idziemy sobie równym rytmem i wiemy, że jest nam dobrze od czasu do czasu, tylko powiemy, popatrz, jaki piękny widok, bo miło do kogoś powiedzieć, popatrz, jaki piękny widok. Ale to są pary bardzo udane, takie, które mogą pomilczeć i które się nie czują, on nic do mnie nie mówi, to mnie nie kocha. No w ogóle przestańmy wszystko to, co robi druga osoba, interpretować przeciwko sobie. To jest straszna choroba, to jest ksobność, to jest egocentryzm. Człowiek drugi ma swoje życie i swoje sprawy i może się zajmować tym, że podobają mu się te zielone liście na tym drzewie i wcale niekoniecznie musi nam o tym opowiedzieć, naprawdę. A w związku potrzebna jest tęsknota, z daleka lepiej widać? Kochana, no w ogóle facetów niech pani popyta. W mojej książce Jak pies z kotem Miłosz Brzeziński mówi, kiedy mężczyzna kocha najbardziej swoją babę? Jak jest daleko. Bo widzi ją z daleka, taka cudna postać, taka piękna, taka szlachetna, jak do niej chce wrócić. Jak wróci, to tak za 2-3 dni, to już myśli sobie, znowu tak, z daleka popatrzył. Znowu marudzi, nie? Ona mi znowu marudzi. Bardzo dziękuję. Pani Katarzyno, my słyszymy się jeszcze pod koniec audycji. Będę mieć wyniki naszej sondy internetowej. O, fajnie, ciekawie. Ciekawe, jak słuchacze. No właśnie. Bardzo dziękuję. Psycholog, psychoterapeutka Katarzyna Miller. Do usłyszenia. Wakacje razem czy osobno? Czy warto od siebie odpocząć podczas urlopu? Takie pytanie dziś Państwu stawiamy. Południk. Wszystko się zgadza. Południk @polskieradio.pl. Napisała do nas pani Anna. Moje przyjaciółki uwielbiają wypady za granicę. Nawet na zwykłe przedłużone weekendy. Mój chłopak woli zwiedzać Polskę i nie lubi latać. Mamy umowę za granicę z koleżankami po Polsce z chłopakiem. Nawet jeśli mogę sobie pozwolić jedynie na 2 tygodnie urlopu danego lata, zawsze da się to jakoś pogodzić. Plus w ciepłe kraje można wyjechać zimą. No tak, najważniejsze to się dogadać. Na wakacje razem czy osobno? 22,7 trójek. Pan Marcin jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to jest u Państwa, u Pana? No u mnie od już 10 lat spędzamy wakacje z żoną i przyznam, że grono nam się powiększa systematycznie, już jeździmy w piątkę. Natomiast oddzielnie, przyznam, że do głowy jeszcze nie przyszło mi to. Może z czasem. W każdym razie chciałem się jeszcze odnieść jeszcze do słów pani psycholog, Pani która Katarzyna ma świetną Miller, rację. Tak. A propos wyjazdów i tej perspektywy i w związku z tym chęci powrotu. Także mi delegacje kilkudniowe wystarczą i ja wracam szczęśliwy. Także tak jakbym był na wakacjach. Bardzo dziękuję. To może właśnie przez te delegacje państwo tęsknią za tym, żeby być razem w wakacje. A pan Maciej? Dzień dobry, panie Macieju. Witam. A ja mam taką propozycję, żebyśmy przestali czytać poradniki, gdzie jest powiedziane, jak mamy postępować, bo na szczęście każdy z nas jest troszkę inny. Jeżeli są dwie osoby, którym odpowiada takie rozwiązanie, to niech tak robią, a niech nie próbują na siłę postępować tak, jak przeczytali w poradniku. Rozumiem, to bardzo dobra porada, panie Macieju. 22 i 7 trójek, jeszcze pani Marzena. Dzień dobry. Zgadzam się z moimi przedmówcami i chciałam powiedzieć, no bycie w związku wymaga kompromisu. Ja jestem mężatką od 34 lat, nie wyobrażam sobie spędzania urlopu oddzielnie. Najpierw całą rodziną, teraz już we dwoje z mężem. I dziwię się, że czas poświęcony na bycie razem, który jest tak mały w sumie, pozostaje na mało czasu dla bycia ze sobą, jeszcze mamy go sobie urywać na jakieś bycie oddzielnie. No dobrze, czyli państwo zdecydowanie wakacje razem. Tak, zdecydowanie. Bardzo dziękuję. Pani Marzena, a pan Aleksander? No bo ja jeszcze przywołam słowa, panie Aleksandrze, jeśli pan pozwoli, przywołam słowa poprzedniego słuchacza, pana Macieja. No niech każdy robi tak, jak uważa. No a jak pan uważa, panie Aleksandrze? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę panią, więc ja uważam, że i warto od siebie odpocząć, że jest taka możliwość, ale z kolei nie wyobrażam sobie spędzania osobno wakacji. Wydaje mi się, że jest to bardzo ważne, przeżywanie wspólnie takich chwil, a z kolei ja mam taką możliwość, to znaczy akurat tak się składa, że mimo wszystko od czasu do czasu odpoczywamy od siebie. Aha, czyli urlop i wakacje jednak razem, ale ten czas do odpoczynku od siebie jest potrzebny. Pan Sławomir jeszcze, dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktor, jestem chyba jednym z tych nielicznych, który ma po prostu wolność, dosłownie wolność przez duże W. Moja małżonka jest osobą niezwykle tolerancyjną na moje szaleństwa bękarskie, koncertowe, wolność do potęgi entej, ale chciałbym powiedzieć, no zawiesiłem się. Ale to dobrze, to ja zapytam, urlop razem czy osobno? Pan sobie wyjeżdża na koncerty, pan sobie wyjeżdża na weekend połowić ryby, ale taki urlop wakacyjny razem czy osobno? I tak i nie. I tak i nie. Bywają czasy, że jesteśmy razem i do siebie bardzo tęsknimy. Bywają takie urlopy, gdzie jesteśmy od siebie oddzielnie i też tylko do czego chciałbym zmierzać. To, że spędzamy czas różnie, tak, to naprawdę potrafi być wartością, bo tak jak wcześniej to zostało powiedziane, bardzo, bardzo, bardzo tęsknię. Ja, jak czasami poruszamy takie tematy ze znajomymi, kolegami i tak dalej, powtarzam, że my, ja z moją żoną jesteśmy małżeństwem tak zwanym kolejowym, czyli jesteśmy jakby dwiema oddzielnymi szynami, które bez siebie są bez sensu, ale niekoniecznie się przecinają. No właśnie. Bardzo dziękuję, panie Sławomirze. Ja pomyślałam sobie, że może zdarzyło się kiedyś państwu wysłać drugą połowę, na przykład z dziećmi albo samą, na wakacje, a samemu nie wyjeżdżać nigdzie, tylko zostać w domu, odpocząć, poczytać, posiedzieć spokojnie w ulubionym fotelu, może coś przemeblować, no albo na przykład mniej spokojnie wyremontować kuchnię. Może to też jest jakiś sposób na wakacje niekoniecznie razem. A pani Monika, 22 i 7 trójek, zadzwoniła do nas jeszcze. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam taką kompromisową tutaj propozycję, ponieważ wyjeżdżać razem czy osobno. Ja z mężem mamy taką umowę, że wyjeżdżam na wakacje osobno, ponieważ przez długie lata wyjeżdżałam sama będąc panną i chciałam ten rytuał zachować dla siebie, natomiast później jak już odpocznę i spędzę wakacje nad ukochanym morzem, to potem idziemy wspólnie na urlop. Zdarzało się, że tak czasami, że mąż przyjeżdżał na przykład na weekend albo po tygodniu przyjeżdżał, jechaliśmy w inne miejsce, do jakiejś innej nadmorskiej miejscowości i myślę, że to jest fantastyczne połączenie tego, o czym mówimy. Dziękuję Salomonowe bardzo. Rozwiązanie. Bardzo dziękuję. To pani Monika. Jeszcze mail od pana Zbigniewa. Praca, wyjazdy, załatwianie codziennych spraw. Bardzo dużo czasu małżeństwa i tak spędzają osobno. Poza tym życie oddzielnie. Tyle rozwodów. No to najlepiej pojechać osobno i kusić los. Oj, panie Zbigniewie, może coś się przydarzy. Brawo, to taki ironiczny mail trochę. Czyli pan Zbigniew zdecydowanie razem. Taka konkluzja tego maila. Razem czy osobno? O to dziś pytamy. Południk. No a ciekawe, co, jak wakacje spędza satyryk Krzysztof Piasecki. Ponieważ ja wyjeżdżam w ciągu roku osobno często, no to na wakacje wyjeżdżamy razem na ogół. Znaczy mamy takie swoje wzajemne przyrzeczenie, że tydzień w roku spędzamy wyłącznie we dwójkę, czyli bez znajomych, bez dzieci, bez nikogo, kompletnie w oddali. No, chyba, że trójka zadzwoni. Wtedy się tylko uaktywniam. Ale to tydzień. A pozostałą część wakacji, jeżeli jeszcze jest, to różnie. Czasem trochę osobno, czasem trochę razem, ale osobno jest dobrze też. Dlatego, że się robi jakby pół kroku wstecz i się obserwuje drugą osobę, z którą się żyje na co dzień i czasem jak coś jest blisko, to nie widać, a jak jest dalej, to widać. I wtedy właśnie widać, że jest bardzo fajnie. No i fajnie, czyli tęsknota w związku, to mogą dać osobne wakacje i z tego warto może w urlop skorzystać. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. Funk soul brother, right about now, about now, about now, about now. Right about now. Funk soul brother, check it out now. Funk soul brother, right about now. Funk soul brother, check it out now. Funk soul brother, right about now. Południk. Wakacje razem czy osobno 22 i 7 trójek. Południk małpa.polskieradio.pl. Rozmawiamy o związku, o tym, co wakacje tej relacji dwojga ludzi mogą dać dobrego, wakacje wspólne, a osobne, o tęsknocie, że może warto spojrzeć na siebie trochę z oddali i wtedy wrócić z większą miłością. Tymczasem, jeżeli związek, no to w konsekwencji gdzieś tam może w przyszłości albo aktualnie dzieci. I teraz uwaga, dzieci przecież mają 2 tygodnie wakacji, a my dorośli urlopu zdecydowanie mniej. Z tym się teraz tak bardzo praktycznie postaramy uporać. Pomoże nam dr Zdzisław Piątkowski, zajmujący się nauką organizacji i zarządzania w Warszawskiej Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. No więc wyobraźmy sobie taką 4-osobową rodzinę. 2 dorosłych, 2 dzieci w wieku szkolnym. Co przemawia za spędzeniem urlopu osobno? Trudno jest skorelować, zgrać. Bo wiadomo, różne dzieci mają wakacje, rodzice pracują, kwestia uzyskania urlopu, więc żeby pokojarzyć te zmienne, należy dokonać właściwego wyboru produktu, gdzie jechać. Mhm. Jeśli rozstrzygniemy, że spędzamy osobno, więc dla każdego coś miłego, przyjemnego wybieramy. Tu wchodzi kwestia ilości. Czy dzieci w ramach spędzą wakacje organizowane przez szkołę, czy razem z rodzicami? Rodzice również muszą rozważyć kwestię czasu i jakości miejsca spędzenia urlopu. No tak myślę, że kwestia finansowa też może grać rolę. Właśnie chciałem do tego przejść. Kwestia ceny urlopu. Może to być urlop na działce, jeśli posiadają rodzice działkę, to jest problem cenowy w zasadzie rozwiązany, ale jeśli na dalsze miejsca atrakcyjne, egzotyczne, to już związane jest z dużymi kosztami. I tu należy w tym procesie wyboru optymalnego urlopu korzystać z komputerowego wsparcia. Wyszukujemy różne możliwości, różne warianty, przeprowadzamy symulacje i wybieramy tą, która nam najbardziej odpowiada. Ale to czy chce pan powiedzieć, że jest jakiś specjalny program pod tytułem Planujemy wakacje rodzinnie? Nie, nie ma specjalnego programu Planujemy wakacje rodzinne, ale wykorzystując informacje o oferowanych ofertach urlopowych przez różne biura podróży, firmy, to możemy sobie wybrać to, co nam najbardziej by odpowiadało, co jest dla nas najbardziej wygodne i satysfakcjonujące. No jasne, chodzi o to, żeby jednak do tych wakacji, żeby były udane i żebyśmy wszyscy odpoczęli tak jak chcemy i tak jak lubimy, przygotować się dużo wcześniej i jednak zaplanować jeszcze w trakcie roku szkolnego. Musi być element planistyczny uwzględniony, bo on, że tak powiem, wyzwala te elementy intuicyjne w trakcie realizacji celu projektu. I to nam wtedy bardziej ułatwi, pomoże znaleźć to, co dla nas jest najbardziej pożądane. I najlepiej wypoczniemy. Bardzo panu dziękujemy. Usłyszymy się jeszcze pod koniec audycji. Dr Zdzisław Piątkowski z Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania. Projekt pod tytułem Wakacje razem czy osobno? O to pytamy. Południk@polskieradio.pl. Panu Karolowi bardzo nie podoba się pomysł spędzania wakacji osobno. Na tym właśnie polega związek, że czas odpoczynku chcemy spędzać z partnerem. Gdy nie chcemy, to nie wakacje są temu winne. I jeszcze od pana Krzysztofa. Ja mam szczęście, że mam możliwość zorganizowania urlopu jeden tydzień osobno. Wtedy daję sobie samotny wycisk w górach, za czym żona i dzieci nie przepadają. Później urlop 2 tygodnie razem. Plaża i zwiedzanie. No tak, czyli jednak trochę tak, trochę tak. W ten sposób wybierają państwo najczęściej. Ciekawa jestem, jak wypadnie nasza sonda internetowa. Wyniki jej pod koniec audycji. Już za mniej więcej 20 minut, a ta sonda dostępna jest na naszej stronie internetowej. Południk. You can sleep forever, but still you will be tired. You can stay as cold as stone, but still you won't find peace. With you I feel I'm the me leading the blind. With you I feel I'm just spending wasted. opinion of the slide through. If the sun or the moon should give way to doubt, they would immediately go at one. Swallow, don't make a summer, but tomorrow has to start somewhere. Only with mellow while you're feeling at the slide through. Don't let nothing ride you one. Swallow, don't make a summer. Południk. Dziś pytamy o to, jak najlepiej spędzać wakacje. Państwa zdaniem oczywiście, razem czy osobno, 22,7 trójek, południk małpa polskieradio.pl. A dodzwonił się do nas pan Stanisław. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich, pozdrawiam Ciebieczkę. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie również. Mam wrażenie, że tak jak mamy poprawność polityczną, tak jest tutaj w tych wszystkich rozmowach jakiś taki element, ja to nazwę tak ładnie, poprawności małżeńskich poglądów. Czyli? I chciałem zaapelować do wszystkich. Kochani, uwierzcie mi, to naprawdę nie znaczy to, że zaproponujecie żonie czy mężowi spędzenie choćby części urlopu osobno, to nie znaczy, że się nie kochacie. To nie znaczy, że to, że mąż zaproponuje to żonie, to nie znaczy, że jej nie kocha. To znaczy albo tylko tyle, mężowi. Że... Mhm. Albo żona mężowi. To znaczy tylko tyle, że po prostu potrzebuje chwili resetu. Albo dla siebie, pobycia ze sobą. Albo dla siebie, więc jakby pobudki i powody każdy będzie miał inne, albo trochę inne, natomiast zasada ogólna jest, uważam, taka sama, to znaczy nie bójmy się pytać i prosić o coś takiego. Nie trzeba spędzać całego urlopu osobno. Ja z żoną od kilku lat już spędzamy osobno około tygodnia, resztę urlopu spędzamy razem, co się świetnie sprawdza. Zatęsknimy trochę za sobą, poznamy nowych ludzi, opowiemy sobie coś ciekawego. Jakby no jest nowa energia i nowe spojrzenie na codzienne sprawy i na siebie nawzajem. Same pozytywy z moich doświadczeń kilkuletnich. I można tym bardziej urlopu, i można tym bardziej tej bliskiej osobie dużo więcej zaoferować, dużo więcej poopowiadać. Bardzo dziękuję. A teraz pan Janusz. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem. Tak, ja też. Jak pan lubi spędzać wakacje najbardziej? Ja się chciałem podzielić taką króciutką historią, która miała miejsce jakieś 10 lat temu, a wtedy byliśmy już małżeństwem z 10-letnim stażem. I będąc na uroczystości weselnej, zostaliśmy zapytani przez młodych ludzi, nie parę młodych, tylko młodych ludzi, bardzo bezpośrednio i ładnie, zapytali nas, co robicie i jaka jest recepta, żeby być tak szczęśliwym, bo wyglądacie na szczęśliwych. Moja odpowiedź była dosłownie sekundę, wyjeżdżamy oddzielnie na wakacje. To nie jest pełna prawda, ale to było chyba clue i to nadal funkcjonuje. Chciałem tutaj jeszcze dodać taki swój pomysł, nasz pomysł, pewnie i wiele rodziców taki pomysł ma, tak zwaną trójpolówkę. Czyli wypuszczamy dzieci na wakacje w dobre miejsce, wypuszczamy na tydzień z mamą, na tydzień z dziadkami, a później na tydzień z tatą. Dzieci spędzają na przykład 3 tygodnie albo 4 w świetnym miejscu. Dla zdrowia też dobrze, bo nad morzem warto, żeby były dłużej na przykład. A każdy z nas, każdy z tych uczestników tej trójpolówki, nazwijmy tak, ma swój czas, ma odpoczynek. Ma też czas wspólny, bo proszę zauważyć, że kiedy dziadkowie są z dziećmi, rodzice mogą pracować, ale też mają odpoczynek. No tak, też wtedy dzieci nie ma w domu. Bardzo panu dziękuję. Tak, te, jak pan to nazwał, bardzo sprytnie trójpolówką, ja myślę, że w wielu rodzinach, w których są dzieci w wieku szkolnym, no ten pomysł jakoś przychodzi do głowy zupełnie naturalnie. Jeszcze pan Marcin. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Witam radiosłuchaczy. Marcin z Nowego Targu. Ja odpowiadając na to pytanie, absolutnie nie wyobrażam sobie wakacji osobno. A to z tego względu, że w dzisiejszych czasach w dobie takiego zabiegania, gdzie naprawdę widzimy się z małżonką tylko wieczorami, po prostu ten czas należy spędzać ze sobą. Aczkolwiek mam jeszcze taką uwagę, że takie krótkotrwałe jakieś rozstania, jakieś weekendowe powiedzmy, myślę, że wpływają pozytywnie na taki związek, szczególnie długoletni, i jak najbardziej jestem za tym, żeby powiedzmy swoje pasje realizować osobno, bo to w jakiś sposób, tak jak mówili poprzednicy, spowoduje tą tęsknotę do siebie, możliwość opowiedzenia sobie fajnych historii, powiedzmy ciekawych jakichś rzeczy, i w jakimś takim poszanowaniu własnych osób i w takim zaufaniu do siebie, jak najbardziej takie krótkotrwałe rozstania są wskazane, ale mówię, urlop, wakacje, jak najbardziej wspólnie ze sobą, bo tego czasu dla siebie w dzisiejszych czasach po prostu brakuje. Bardzo panu dziękuję. To pan Marcin. Ja przeczytam jeszcze list od pana Jana. Nie wyobrażam sobie urlopu bez mojej żony. Podczas roku spędzamy ze sobą mało czasu, praca, codzienne obowiązki. Na wspólne jestestwo jest naprawdę niewiele czasu. Dwoje ludzi nie po to wiąże się na życie, by w tym wspaniałym czasie, jakim są wakacje, spędzać go osobno. No, ciekawa jestem, czy potwierdzi to pan Dariusz. Dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście też to potwierdzę. Nie słyszałem, co mówili przedmówcy, bo akurat pan, który tutaj nas przekierowuje na antenę, ze mną rozmawiał. W każdym razie ja też uważam, że nie powinno się spędzać oddzielnie tego czasu, bo by wyszło na to, że tylko te chwile takie związane z normalnym życiem codziennym spędzamy razem, a kiedy można się zrelaksować i oderwać, to oddzielnie. Oczywiście reset jak najbardziej, ale na przykład poprzez realizację jakichś pasji, jeśli są inne. Ja żegluję, więc żona mnie puszcza kilka razy w roku na różne rejsy gdzieś tam po świecie. Wtedy jestem sam i odpoczywam, ale nie wyobrażam sobie, żebym wakacje miał spędzać bez niej. No ale ten urlop zawsze razem. Bardzo dziękujemy, panie Dariuszu. Ciekawa jestem tym bardziej, jak wypadnie nasza sonda internetowa, ponieważ patrzę na maile. No to większość z państwa chce spędzać wakacje razem. No zastanawiam się nad taką, to jeden ze słuchaczy nazwał małżeńska poprawność polityczna. O, ciekawa jestem. 22.7@południkmałpapolskieradio.pl. Wakacje razem czy osobno? Południk. Pan Mateusz do nas pisze, właśnie wróciłem z urlopu z żoną i trójką dzieci, jestem wykończony psychicznie i fizycznie, chociaż były przyjemne chwile, bardzo potrzebuję samotnego wyjazdu. 22.7 trójek, pan Michał jest z nami, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Michał z Bydgoszczy. Tak, dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że jak się ma rodzinę, to najlepiej, żeby były cztery aspekty spędzania wakacji. jeden wspólnie całą rodziną i takie krótsze okresy właśnie spędzania w dwójkę tylko bez dzieci oraz każdy sam dla siebie z dorosłych, żeby miał ten czas. Ja od 10 lat jeżdżę na festiwale do Gdyni na Openera. Moja żona jeździ z koleżankami na wyjazdy spa, a zazwyczaj wakacje spędzamy czas razem z dziećmi. I to chyba najlepsze wyjście, najlepszy pomysł. Wakacje razem czy osobno? O to dziś pytamy. Ciekawa jestem, co na to Jan Mela, podróżnik i działacz społeczny. No to tak zależy. Te to lubię sobie właśnie osobno, żeby trochę jakby nabrać dystansu, jak już mówi, trochę zatęsknić. No na przykład w tym roku sobie zrobiłem taki urlop zimowy. Na Syberię pojechałem do Jakucji na prawie miesiąc. No bo właśnie też mi się tak wydaje, że czasem warto jest właśnie trochę nabrać dystans do różnych rzeczy, które nas otaczają, po to, żeby potem jak się wróci, to naprawdę mieć takie poczucie, że się to docenia. Takie rzeczy, które na co dzień nam się trochę tak stają takie pospolite i codzienne, to zobaczyć, że to jest duży dar. Bardzo dziękujemy. Ja mam już wyniki naszej sondy internetowej, no ale może zanim je przedstawię naszych gości. Katarzyna Miller, psycholog i psychoterapeutka. Witam ponownie. Witam. I Zdzisław Piątkowski z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Dzień dobry powtórnie. Dzień dobry, witam. No więc teraz uwaga, nasi słuchacze, tak jak to widać było trochę też w telefonach i tak jak to widać było trochę w mailach, które mogłam Państwu zacytować, urlop osobno woli spędzać jedynie 28% naszych słuchaczy, no zdecydowanie przeciw temu, żeby ten urlop osobno spędzać, czyli za tym, żeby wyjeżdżać razem, jest 72%. To nasza sonda internetowa, tak? Myślą nasi słuchacze. Co Państwo na to? Pani Katarzyno. No ja myślę po pierwsze, że to jest tak jak ze wspólnymi sypialniami. Czy się ludzie lubią, czy nie lubią, jedna wersalka w jednej sypialni. Aha. I czasami tyłem pupą do siebie leżą, nie odzywają się, ale śpią razem. No ale co, boimy się trochę przyznać? To o to chodzi. Oczywiście, że tak. Poza tym to właśnie to, co pani zadała, takie pytanie poprzednio. No to jak on chce jechać osobno, to może on mnie nie kocha. No właśnie. To jest troszkę miłość na siłę. Mogą się państwo obrażać dowolnie. Ja mam taką ilość przykładów w mojej praktyce od 40 lat, że dokładnie wiem, o czym mówię. Dalibyśmy sobie trochę więcej luzu, mielibyśmy trochę więcej ochoty na siebie. Naprawdę. Serdecznie życzę. No dobrze, to pani Katarzyna Miller, a pan Zdzisław Piątkowski. Wakacje razem bardziej praktyczne? Nie ma na to reguły. Powinni wykorzystywać ten czas tak, jak im jest najlepiej. I tak, no właśnie, żeby nie powodować, nie wiedzą, co im najlepiej. Nie powodować sytuacji konfliktogennych. No tak, czyli przed urlopem warto dowiedzieć się, czego najlepiej potrzebujemy, warto dowiedzieć się, co jest nam najbardziej potrzebne i wtedy zaplanować. Nieraz jest dobrze oderwać się, że tak powiem, dla oczyszczenia umysłu i relaksacji ciała, żeby ponownie wrócić z większą radością i miłością. I niech to będzie puenta naszej rozmowy. Bardzo Państwu dziękuję za udział w audycji. Miłych urlopów. Katarzyna Miller, psycholog i psychoterapeutka oraz Zdzisław Piątkowski z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Michał Jakubik, Katarzyna Pruchnicka, do usłyszenia. No i jeszcze z nami Artur Andrus, tak na koniec. Południk. Ludzie z gruntu są zabawni, od na przykład ciocia Gienia, za nic w świecie nie ujawni daty urodzenia. A tu tak znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Krótka urzędowa notka urodziła się w Gieniewie. Według sądu lat ma ciotka 139. I oto znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie,